Але ж визволення не було закріплене ні де юре, ні де факто. Перемігши в битві Польщу, Хмельницький не утворив кордонів України, не скріпив це договором, не утвердив української влади на українській землі. Польща притихла під військовими ударами, а не відмовилися від свого протекторату над Україною. І Хмельницький це підтвердив, просячи всіляких пільг для козацтва. Досягнувши значних перемог, Хмельницький у своєму розвитку як політик не пішов уперед. Він зупинився, не знаючи, що робити. Почав блукати. І нарешті пішов назад, здавши Україну Московії. Це великий гріх перед Україною. Але зроблена ним справа на користь Україні заслуговує на те, щоб цей видатний провідник був у складі української еліти вищого класу. Ми повинні цінувати те, що він зробив для України, і відкинути те, чим він нашкодив Україні. Росія хвалить Хмельницького не за те, що він звільнив Україну від Польщі, а за те, що віддав Україну Московії. Те, що відбулося від 1654 року до 1991 року, показало, що Росія проявила себе непримиренним ворогом України. Тому, підтримуючи вихваляння Москвою Хмельницького, ми підтримуємо концепцію підпорядкування України Росії. Хіба ж це вписується у патріотичний світогляд українців? Аж ніяк ні. І те, що сучасна українська влада співає з московського голосу хвалу Хмельницькому, свідчить, що у нашої влади не все гаразд з українством, з українськістю. Хіба у Хмельницького була лише одна можливість політичного кроку? Йти під Росію? Ні, не в цьому полягала місія нашого спасіння. Вона полягала в утвердженні української держави. Про це свідчать настрої серед українства в цілому і в козацтві зокрема, яскравим виразником яких став сподвижник гетьмана полковник Іван Богун. Цей видатний воїн проявив себе як високий державний муж незалежницького виміру. Він не сторонній споглядач подій того часу. Богун знав ціну людської крові, людського життя, індивідуальної і державної свободи. У боях удосконалював він своє військове мистецтво. В цих же боях пізнавав він життєву потребу українства в незалежництві. У трагічній битві під Берестечком в 1651 році, коли вибув з бою гетьман, Богун очолив козаків, вивів частину війська з оточення. Знаючи силу і слабкість українства, Богун вірив у спроможність України відстояти себе від Польщі, домогтися самостійності. Тому він категорично не погодився з рішенням Переяславської ради і зі своїм полком вирушив на правобережну Україну, але не під польський протекторат. Своїм полком він фактично уособлював незалежну Україну, не визнавав владу польського короля в Україні. Так і загинув незалежником. У Хмельницького не знайшлося мудрості зважити на незалежницькі настрої серед народу і козацтва. В цьому була трагедія не лише особи гетьмана, а й усієї України. Перебуваючи під окупацією Польщі та Росії, українство підпадало під вплив розкладницької ідеології цих двох хижаків –